Yeah. Astăzi o văperi cea vimă a-ntara zavi a-ntadabar Yes, 네. 다섯 학생들은 그마스 나에게 아빠 우린 헤드 그리스도스 박사님 중시한 헤드 아브라함이 나왔다네 예 그리 장치 인초와 본사 한우 박사 하이 이제 그래 내가 알고 대비 앞으로 잘 스펙업 다른 파리스 워카나 대학고 아니가 이번 처음 아파트 나한테 군이 전해 아니 그러면 너무 내려오게 오카 파트 내려오게 이제 아시게 보고 오라샤스 정말하게 됐습니다. 두인데 메랄 마라칸 워카라 데모 오케 보라베스 한쪽 바깥이 도노지아 우제루 벤카 부부이 우두 자레이 파이스 피만 아르마르쇼와는 아사스 아마레로 마스와 마샤 한테스 리보트 보트 마카이 워메스나 예 오스 아가 오라이키다 아베리사 Orası biz buraya için sevdiğine Türkiye'ye asıl zor ordunu yapmasın. Hadi orayı da bir ordularla asfas ve sildiğe mi? Türkiye'ye ordunu yapmasın. Oru, zatfas, hayır koçay. Usti, hayli usları çek. Hayli ordu, bir tane ordu et. Asıl zor, osmulu, thank you. Amen. Yeah. Thank you. için görev alınmış bayramımız. Çoğumuz diyoruz ki bütün bayramımız ama bayramın tüm nedeni Meryem anamızın görev alınışı. Meryem annemiz Su Anna ve Su Ovakili'nin çocuğudur. Sufan'la sevgili Patavrak'tan Kraliyet ailesine geliyordu. Davut'un soyundan gelmekteydi. Ovakil ise kâhinlik yapmaktaydı. Ve ikisi de ilerlemiş yaşlarına rağmen çocukları olmamıştı. Şayet Tanrı'ya o kadar yalvardılar. Allah onlara biricik annemiz Meryem'i bağışladı. Çok ileri yaşlarda oldu. Ama onlar inandılar ve onların inancı bizim kurtuluşumuza kapılaştı. Meryem annemiz dünyaya geldi ve 3 yaşındayken Hacer'e kapına sunuldu. Ve Meryem annemiz kapıdan da kutsiyet içinde gitti. Su Boki hep onun üstünde seçilmişti. Ve ne zaman ki belli yaşa geldi, kâhinleri toplandılar. Dediler ki artık Meryem'i nişanlamamız lazım. Çünkü yavru geleneklerine göre 12-13 yaşa gelen bir kız çocuğu başında bir şekilde sahipsiz duramaz. Kahana evet, o günkü kahana evet, bütün kâhinlerine dua etmeye yöneldi. Çünkü çok derin şekilde düşünüyordu ki Meryem'i kime teslim edebilir. Ve kutsal ruh Kahana Erbet'in kalbine Hosef'i sevdi. Hosef aşağı yukarı 80'li yaşlarda sevgilidir. Bir şekilde Hosef baba Meryem annemizin bekçisi oldu. Onu nişanladılar ve teslim. Biliyorsunuz ki kapıya geldi ve o müjdeyi verdi. Dünyayı kurtaracak o müjde. Şimdi tekrar gidelim Yeva'ya ve hatırlayalım. Adem ve Yeva ne yaptılar? Günah ettiler. Ve Rabbimiz ses verdiği zaman Adem sen neredesin? Utandı. Tekrar ses verdi. Tekrar ses verdi. Ve üçüncü sefer ses verdiğinde dedi siz ne yaptınız? Çünkü gördü abi. Gözleri açılmıştı. Anına zaten tüm yaptı. Yani Rabbimizin koyduğu o kuralı çiğnedi. Peki, ikinci Eva, yani Meryem annemiz ne yaptı? O küçücük kız su başından çeşmeye girmişti ve aniden bir melek geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Karşınıza aniden bir melek gelecek ve siz birdenbire hiç korkusuzca karşısında durup onun söyleyeceklerine kulak vereceksiniz. Ve ne dedi? O tüm kezmanı yaptı. Meryem sana selam olsun. Rabbin lütfu sendedir. Ve Meryem annemiz ne dedi? Bakın küçük bir çocuk. Yeva Adem'i kandırdı. İkinci Yeva Meryem ana ne dedi? Rabbin isteği olsun. Demek ki nasıl olacak? Neyin selamı? Ve melek devam etti. Sen karnından yük buldun. Kutsal ruhun üstüne gelecek, gölgesi alacak. ve sen bir çocuk dünyaya getirdin. Ki o çocuk yeni göğün kralı Rabbimiz İsus, kurtarıcımız. Sevgiyle, alçak gönüllülükle kalın. Acaba bizlerden hangimiz böyle alçak gönüllülükle ve hiç şüphe duymadan, bakın sevgilim, kesinlikle demedik böyle, nasıl olacak? Alçak gönüllülükle dedi ki, Rabbim dinliyoruz. Ve o ruhsal kul memanımızın üstüne geldi. Çocuk dünyaya geldi ve ahavasi kurtuluş böylelikle dünyaya geldi. Yani Adem ve Havva'yla günah toprağa hayatımıza girerek Rab'le olduğu gibi açılan aramız Meryem annemizle tekrar başlayacak. Meryem annemiz hatırlarsanız Kalide'ye gittiklerinde bir düğün vardı ve büyük ihtimalle bu düğün Rabbimizin de akrabalarının düğünü. Çünkü kutsal kitapta ne yazıyor? Meryem anne, Meryem annemiz oradaydı. Ve Arapyalarını alarak Rabbimiz de oraya gitti. Ve bir müddet sonra bütün o düğün, öncü, temci coşkusu derlerken dedi ki, şarap bitmiş. Rabbimiz ne dedi? Bundan bize ne an dedi? Tekrar dedi, o dedi, bak şarapları bitmiş. İlk sesini çıkartmadı. Ve ne dedi? Ne derse onu yaptı. Suyla doldurdu dedi, suyla doldurdu. Ve bunu sadece o ıspasaklıkla görebilir miyiz? Bakın, Meryem annemiz ne kadar mutlu, ne kadar mutfak gelişmiş. Tanrı, yaratıcıyı kendi bedenine kapıyor. Düşünün bir kap, o kapın içine Tanrı, sınırsız olan yeri göğün efendisi lütfetti ve dedi. Meryem annemiz taşıdı. Ve onun içine Meryem annemiz büyük bir şefaat hapsi edilmiştir. Yani ayet pozisyon dönemizdir. Ve gelelim bugünkü bayrama. Zamanı geldi ve melek tekrar gözüktü. Kutlu annemize ve dedi ki, Meryem zamanı geldi. Oğlum gelecek ve seni götürecek. Bakın, hepimize de melek geliyor ve ruhlarımız alıp götürüyor. Bedenle ruhun arasındaki o bağı, o göbek bağını melek kılıcıyla ruhunu kesiyor ve ruhunu götürüyor. Ama Meryem annemiz o kadar kutsiyet içinde, kutsal ruhlarla kendi biricik oğlu geldi. Ve ruhu teslim olduktan sonra bedenini de izin vermedi ki bu günahlı dünyada kalsın. Ve aldı kendi annesinin bedeninde göğe çıkarttı. Ve İsa yanında. Bunu kilise babalarımızın yazdıklarından da okuyoruz. Patros Arapyalı biliyorsunuz. Hayat savaşlara gelerek. İki Arapyalılardan biri tanıyoruz Arapyal. O zamanlar başka bir yerde bulunuyordu. Ve Meryem annemizin sevgilerinin içine katlanmamıştı. Bu ona çok derin bir üzüntü vermişti. Geldiğinde bütün kardeşlerinden yani Arapyalılardan rica etti ki Meryem annemizin mezarına ısınlar ki tekrar görsün. Ve o zaman mezar açıldığında görüyorlar ki Meryem annemizin bedeni zaten yuvarlanmış. Değişik oldu. İşte sevgililer, Kur'an Meryem annemizin hayatına bugün bize verilen mesaj şu: Neriman Denizli'yi alçak gözüküyor. Özellikle ise ilan eder siz. Biliyordu ki Emine'nin oğlu Yeri'nin dövüm efendisi yaratıcı Ays onunla beraber beden aldı ve çocuğunun çocuğu çocuğunun büyük bir şefkatli ve onu her zaman da tapınağa götürdüğü ilgi gösterdi. Bugün bu ilgisiz dünyada sevgililer, lütfen çocuklarınızı sevgisiz ve ilgisiz bırakmayın. Ve sizin çocuklarınızı her zaman kendi manevi adetlerinizle, kendi dini adetlerinizle doğurun. Annelerin üstüne çok şey ve sevgililer, nasıl dilerim Meryem annenin bu alçak yolun büyüdüğü ve sonsuz sevgiyi öğreniyoruz. Öyle de Rabb'e sadık olmayalım. Bugünkü mesajımız bu size. Gelin tekrar Asfadasni ve Rabb'un bayramı hepimize bir destek olsun. Rabb'le olan tutkumuzu, yani anlaşmamızı tekrar yenileyelim. Sevgiyle olalım. Çünkü karşılamış zamanında da biricik oğlunun önünde an ve man içinde acı çekip oğlunun önünde tekrar durdu. Ama Tanrı olan sevgisi bir kadın atladı. Bizler ne kadar da acı çeksek, o zor durumlarda olsa Rabbin sevgisinde hiçbir zaman çöre. Nasıl ki sevgili abimiz şükretimden beni dedi, Rab senin dediğiniz. O zaman hepimizin hayatında Rabbin isteği olsun. Çünkü Rabbin isteği tuttuğunu seviyor. Ve ondan verir. O zaman bize ne kadar da Rabbin isteği hoş gelmese de bir müddet sonra anlıyoruz ki Rabbin isteğiyle yürümek en bereketlisi ve en azizdir. Bir oruç azmını seyret diyor korkuncunu sen kolayı bırakırlar. Şunlar amin. Oh, Thank you.